ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงธรรมและทัศนชีวิตตลอดเส้นทางแห่งความดีโดยท่านอาจารย์วสินทร์อินทศระนะคะวันนี้ที่ฉันจิตรภรณ์เหมือนประสิทธิ์เวชร่วมดำเนินรายการอย่างที่เรากล่าวเกริ่นกันไว้ตอนเบรกแรกหรือว่าช่วงแรกนะคะว่าเรามีธรรมบทประกอบดนตรีเรื่องโทษแห่งการวิวาทมาเปิดที่ฟัง23นาทีหลังจากฟังจบแล้วนะคะท่านอาจารย์ก็จะมาเสริมความรู้แล้วก็แนวการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะขอเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะ คนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่าเราทั้งหลายย่อยยับอยู่เพราะการทะเลาะวิวาทกันส่วนพวกใจรู้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาทความหมายมั่นซึ่งกันและกันก็ย่อมระงับลงที่โคสิการามเมืองโกสัมพีมีพระคณาจารย์ใหญ่อยู่สองคณะคือคณะพระวินัยธรหรือผู้ทรงวินัยผู้เชี่ยวชาญทางวินัยกับคณะพระธรรมกถึกผู้กล่าวธรรมผู้เชี่ยวชาญทางแสดงธรรมอาจารย์ใหญ่ทั้งสองนี้มีศิษย์คนละประมาณ500วันหนึ่งพระธรรมกถึกเข้าไปในฐานหรือส้วมทำสรีระกิจแล้วหรือน้ำชำระไว้ในภาชนะแล้วออกมาพระวินัยธรเข้าไปภายหลังเห็นน้ำนั้นจึงถามพระธรรมกถึกท่านเหลือน้ำไว้หรือใช่ครับผมเหลือไว้เองพระธรรมกถึกบอกความจริงท่านรู้หรือไม่ว่าการเหลือน้ำไว้อย่างนี้เป็นอาบัติผมไม่รู้พระธรรมกถึกตอบถึงไม่รู้ก็เป็นอาบัติพระวินัยธรว่าถ้าอย่างนั้นผมจะทำคืนเสียคือผมจะแสดงอาบัติพระธรรมกถึกยอมรับแต่ถ้าท่านไม่แกล้งทำท่านทำเพราะไม่มีสติอาบัติก็ไม่มีพระวินัยธรว่าด้วยคำพูดตอนหลังของพระวินัยธรนี้พระธรรมกถึกสิ่งที่ได้แสดงอาบัติคงปล่อยไว้อย่างนั้นหากเรื่องจบเพียงแค่นี้ก็เป็นอันจบแต่พระวินัยธรที่ได้นิ่งเฉยกลับนำเรื่องนั้นมาพูดกับศิษย์ของตนว่าพระธรรมกถึกแม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้เมื่อศิษย์ของพระวินัยธรเจอศิษย์ของพระธรรมกถึกก็พูดใส่หูเป็นเชิงดูหมิ่นว่าอุปัชฌาย์ของพวกท่านต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ศิษย์ของพระธรรมกถึกได้ฟังดังนั้นจึงได้ถามอุปัชฌาย์ของตนว่าเรื่องเป็นอย่างไรศิษย์ของพระวินัยธรจึงพูดเช่นนั้นพระธรรมกถึกเล่าเรื่องให้ศิษย์ฟังแล้วกล่าวว่าพระวินัยธรทีแรกพูดว่าไม่เป็นอาบัติมาบัดนี้สมัยจึงพูดว่าเป็นอาบัติพระ ระวินัยทรพูดมุสาศิษย์พระธรรมกถึกเมื่อพบศิษย์ของพระวินัยทรก็พูดบ้างว่าอุปัชฌาย์ของพวกท่านพูดมุสาทั้งสองฝ่ายต่างทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากแล้วการทะเลาะก็แผ่วงกว้างออกไปด้วยประการฉะนี จึงได้ทำอุคเขปนียกรรมแก่พระธรรมกถึกอุคเขปนียกรรมคือประกาศไม่ให้สงฆ์ร่วมอุโบสถสังฆกรรมไม่ให้ร่วมชั้นร่วมที่อยู่อาศัยเพราะการไม่เห็นอาบัติตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์ในโคสิตารามก็แตกกันเป็นสองพวกแม้อุบาสกอุบาสิกาก็แตกกันเหมือนกันแม้พวกเทวดาก็แตกกันภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลความที่ภิกษุสองพวกแตกกันพวกพระวินัยทรถือว่าการที่พระวินัยทรประกาศอุเขปนียกรรมแก่พระธรรมกถึกนั้นสมควรแล้วส่วนพวกพระธรรมกถึกถือว่าอุปัชฌาย์ของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้นการแตกร้าวได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางพระผู้มีพระภาคทรงส่งพระโอวาทไปถึงสองครั้งว่าขอให้ภิกษุทั้งสองฝ่ายจงพร้อมเพรียงกันทรงสดับว่าภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะพร้อมเพรียงกันครั้งที่สามทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายแตกกันแล้วเสด็จไปสู่ที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นปรับโทษในการทำอุคเขปนียกรรมของภิกษุผู้ทำอุคเขปนียกรรมและปรับโทษของการไม่เห็นอาบัติของภิกษุผู้ต้องอาบัติแต่ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรภิกษุทั้งหลายยังพอใจจะแตกแยกกันแม้พระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้วทรงสั่งสอนแล้วก็ไม่ปรารถนาฟังและทำตามพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทานุสาสเป็นอันมากเพื่อประสานรอยร้าวให้หายเช่นว่าภิกษุทั้งหลายการแตกร้าวแตกแยกและแก่งแยกกันนั้นนำมาแต่ความพินาศไม่เป็นไปเพื่อความดีแก่ใครเลยครั้งนี้มีภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีคือผู้พูดเป็นธรรมรูปหนึ่งไม่ประสงค์ให้พระตถาคตเจ้าทรงลำบากได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงทรงขวนขวายน้อยขอพระองค์จงอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏด้วยกรรมของตนเองพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกรุณาดุจพ่วงมหานกและไม่มีที่สิ้นสุดได้ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าทีคีติโกศลซึ่งพระเจ้าพรหมทัตให้ปลงพระชนพร้อมทั้งพระอัครมเหสีต่อมาทีฆาวุกุมารโอรสพระเจ้าโกศลจับพระเจ้าพรหมทัตได้ประสงค์จะปลงพระชนเสียแต่กลับเป็นนิจจะได้เพราะทีฆาวุกุมารยกพระชนให้แก่พระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์ทั้งสองได้สมานสามัคคีกันต่อมาพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกษัตริย์ทั้งสองคือทีฆาวุและพระเจ้าพรหมทัตเป็นผู้มีศาสตราอาวุธยังมีความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยมให้อภัยกันได้ทำไมเล่าเธอทั้งหลายจะกรองดองสามัคคีกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายจะเป็นความงามหาน้อยไม่หากเธอทั้งหลายผู้บวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วจะพึงเป็นผู้อดกลั้นและสงบเสงี่ยมเรียบร้อย แต่พระองค์ไม่สามารถให้ภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงกันได้เลยพระศาสดาทรงระอิระอาต่อการทะเลาะของภิกษุเหล่านั้นมีพระประสงค์จะเสด็จลีออกจากหมู่อยู่โดเตียงเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีทรงถือจีวรและบาตรด้วยพระองค์เองมิได้ตรัสบอกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยเสด็จไปทางพาลกโลนการามตรัสเอกจาริกวัตรคือวัดแห่งภิกษุอยู่ผู้เดียวแก่พระคักคุเถระที่พาลกโลนการามนั้นตรัสอานิสงส์แห่งสามัคคีแก่กุลบุตรสามคนในมิกทายวันชื่อปาจีนวังสะและเสด็จไปทางหมู่บ้านชื่อปาริไลยกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่อาศัยบ้านปาริไลยกะเสด็จจำพรรษาอยู่ที่ใต้ต้นสาละใหญ่ในราวป่ารัตจิตวันได้รับอุปถัมภ์จากช้างชื่อปาริไลยกะเสด็จอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกพวกชาวบ้านไปสู่โคสิตารามไม่เห็นพระศาสดาจึงถามภิกษุทั้งหลายทราบความโดยตลอดแล้วคิดว่าเพราะภิกษุพวกนี้เราจึงไม่ได้เห็นพระศาสดาภิกษุพวกนี้บวชในสำนักพระศาสดาแม้เมื่อพระองค์ทรงพยายามเพื่อให้สามัคคีกันอยู่ก็หาสามัคคีกันไม่พวกเราจะลงโทษภิกษุพวกนี้โดยการไม่ถวายอาสนะคือที่นั่งไม่ทำสามีจิกรรมมีการไหว้เป็นต้นตั้งแต่นั้นมาพวกอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยอมทำสามีจิกรรมมีการไหว้เป็นต้นไม่ยอมถวายอาหารบิณฑบาตภิกษุพวกนั้นสูบซีดลงเพราะมีอาหารน้อย 2-3 วันต่อมาก็คลายไปยศกลับเป็นคนตรงต่างก็ขอโทษซึ่งกันและกันและได้กล่าวกับอุบาสกอุบาสิกาว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบัดนี้พวกเราพร้อมเพรียงกันแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงประพฤติต่อเราเหมือนอย่างเดิมเถิดพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วหรือชาวบ้านถามยังไม่ได้ขอขมาพระตอบถ้าอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายจงขอขมาพระศาสดาซะก่อนเมื่อพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วพระองค์ทรงรับขมาแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างเดิมภิกษุเหล่านั้นมิอาจไปขอขมาพระศาสดาได้เพราะอยู่ในพรรษาจึงอดทนอยู่จำพรรษาด้วยความยากลำบากในเรื่องอาหารเป็นอย่างยิ่งที่พระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเล้นไปอยู่ในป่ารัตจิตวันนั้นเป็นข่าวอันแพร่สะพัดไปเกือบทั่วชมพูทวีปท่านเมืองสาวัตถีท่านอนาถบิณฑิกะและวิสาขามหาอุบาสิกาได้จัดการส่งสาร ไปถึงพระอานนท์ว่าขอให้นำเสด็จพระศาสดาไปสู่สาวัตถีฝ่ายภิกษุจำนวนมากพูดจำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆเมื่อออกพรรษาแล้วตั้งกาได้เฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์จึงไปหาพระอานนท์วอนขอว่าท่านผู้เจริญนานนักหนาแล้วที่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระศาสดาขอท่านได้โปรดให้พวกข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์อีกเถิดพระอานนท์พาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดาณป่ารักขิตวันเมื่อไปถึงชายป่าท่านคิดว่าการนำภิกษุทั้งหมดเข้าเฝ้ายังไม่สมควรก่อนควรให้ภิกษุเหล่านั้นพักรออยู่ภายนอกส่วนตัวท่านเองเข้าไปรูปเดียวก่อนนี่เป็นความรอบคอบของพระอานนท์คิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าเพียงรูปเดียวช้างปาริลายกะเห็นพระอานนท์มาแต่ไกลจับท่อนไม้ได้วิ่งไปเพื่อไล่พระอานนท์พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสว่าปาริลายกะหลีกไปก่อนอย่าห้ามภิกษุนั้นเธอเป็นอุปถากของเราช้างรู้เช่นนั้นจึงรีบทิ้งท่อนไม้และแสดงอาการเอื้อเฟื้อในการรับบาตรและจีวรแต่พระอานนท์ไม่ยอมให้ช้างยืนมองดูอยู่คิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีวัดจริยามารยาทดีจะต้องไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคพระอานนท์ได้วางบาตรและจีวรของตนไว้ที่พื้นช้างได้เห็นดังนั้นก็มีจิตเลื่อมใสจริงอยู่สิทธิผู้มีมารยาทดีย่อมไม่วางเครื่องใช้ของตนไว้บนที่นั่งที่นอนของครูพระอานนท์ถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่อันควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระศาสดาตรัสถามว่าอานนท์เธอมาเพียงผู้เดียวหรือมีภิกษุมาด้วยเป็นอันมากพระเจ้าค่ะเธอเหล่านั้นอยู่ที่ไหนข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์จึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ภายนอกก่อนพระเจ้าค่ะไปนำมาเถิดพระอานนท์นำภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาทรงปฏิสันถารกับเธอทั้งหลายด้วยพระอัจฉริยสายอันนุ่มนวลภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุมละเอียดอ่อนทรงเป็นกษัตริย์อันสุขุมพระองค์เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาสชื่อว่าพระธรรมกิจอันทำได้โดยยากผู้ปฏิบัติพระองค์คงไม่ได้มีณที่นี้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างปาริลายกะได้ทำกิจทั้งปวงอันควรทำแก่เราการอยู่ร่วมกับสหายเห็นป่านนี้สมควรแท้หากไม่ได้สหายอย่างนี้การเที่ยวไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเป็นสิ่งประเสริฐกว่าดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ดังนี้ถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญามีคุณธรรมมุ่งประโยชน์อันดีไว้เป็นมิตรสำหรับไปมาด้วยกันใจก็ควรมีใจยินดีมีสติตั้งใจบำบัดอันตรายแก่สหายนั้นถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้นก็ควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาทรงสละราชบัลลังก์เที่ยวไปผู้เดียวหรือเหมือนช้างชื่อมาตังค์ครับเที่ยวไปแต่ผู้เดียวในป่าการเที่ยวไปผู้เดียวนั้นประเสริฐกว่าเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเมื่อไม่ได้สหายที่มีปัญญาคุ้มครองตนก็ควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเมื่อพระศาสดาตรัสจบภิกษุ500 รูปได้สำเร็จพระอรหัตผลพระอานนท์ ทูลสารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านอนาถบิณฑิกะเป็นต้นทรงมาทูลเชิญเสด็จพระศาสดาสุนครสาวัตถีพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรและจีวรไปดังนี้แล้วเสด็จออกไปชาวเมืองโกสัมพีได้ทราบข่าวว่าบัดนี้พระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วได้พากันไปยังสาวัตถีเพื่อทูลขอให้พระศาสดาประทานอภัยเมื่อภิกษุเหล่านั้นถึงสาวัตถีแล้วพระศาสดารับสั่งให้จัดเสนาสนะแห่งหนึ่งเป็นที่สงัดให้เป็นที่อยู่ของพวกเธอไม่ให้ภิกษุเหล่าอื่นปักปนอยู่ในการประชุมก็ส่งให้ภิกษุชาวโกสัมพีรวมอยู่ด้วยกันที่หนึ่งประชาชนที่มาประชุมกันก็ถามพระศาสดาว่าพวกไหนคือภิกษุชาวโกสัมพีพระศาสดาตรัสชี้ให้ดูว่าพวกนั้นพวกนั้นใครมาก็ถามจนภิกษุพวกนั้นละอายนั่งก้มหน้านิ่งมิอาจเงยหน้าได้ฟุบลงแทบพระบาทแห่งพระผู้มีพระภาคทูลขอขมาพระศาสดาทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมหนักไปแล้วเธอทั้งหลายบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราเมื่อเราสมานสามัคคีเธอทั้งหลายก็หาทำตามไม่ส่วนบัณฑิตในการก่อนสดับโอวาทของมารดาบิดาผู้ต้องถูกประหารชีวิตแล้วมิได้ขัดขืนโอวาทของมารดาบิดาปฏิบัติตามโอวาทของท่านภายหลังได้ประสบโชคดีได้ครองแคว้นถึงสองแคว้นคือกาสีและโกศลดังนี้แล้วตรัสทีฆาวกุมารชาดกและตรัสต่อไปว่าคนพวกอื่นไม่รู้หรอกว่าเราทั้งหลายย่อยยับอยู่เพราะการทะเลาะวิวาสส่วนพวกใจรู้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาสความหมายมั่นซึ่งกันและกันย่อมระงับลง เป็นธรรมบทประกอบดนตรีที่มีความซึ้งไพเราะจริงใจมากเลยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งที่เราได้สระปรับฟังค่ะอาจารย์คะมีข้อสงสัยที่จะขอเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมนะคะว่าการเหลือน้ำชำระเอาไว้ในภาชนะนี่นะคะเป็นอาบัติอย่างไรคะอาจารย์คะ คือสมัยก่อนนี้ท่านใช้ภาชนะเล็กๆนะครับสำหรับที่จะเข้าห้องน้ำเข้าส้วมเนี่ยทีนี้ถ้าเหลือไว้เนี่ยท่านใช้ให้หมดในคราวเดียวก็ถ้าเหลือไว้เราก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นบ่อเกิดของลูกน้ำแล้วก็จะทำให้เกิดยุงให้เกิด ถ้าละเอียดอ่อน ถ้าเป็นตุ่มเป็นอะไรที่มีความผิดอะไรไม่เป็นไรฮะ ค่ะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยนะคะจริยวัตรต่างๆค่ะต้องพิจารณาให้รอบคอบ สวยนะฮะ ค่ะ วัดเกี่ยวกับเรื่องวัชกุฎีวัชกุฎีแปลว่าส้วมนะฮะ ค่ะ ถ้าจะเข้าไปควรจะทำอย่างไร ค่ะน้องกะเวลาผิดค่ะอาจารย์ถ้าเหลือเวลา2นาทีค่ะ นั่นเลยฮะอ๋อครับไม่เป็นไรครับ ค่ะ ทีนี้มีอยู่คำหนึ่งโอเคปณิยกรรม หรือ ยกโอเคปณิยกรรมแปลว่ายกได้ตามศัพท์วิชาการของทางศาสนาทางวินัยเราเลยยกวัดโอเคปณิยกรรมแปลว่ายกวัดคำว่ายกวัดนี่หมายความว่าไม่ครบด้วย ไม่ครบเลยนะคะ ไม่ครบด้วยต่างคนต่างอยู่แยกกันทำอุโบสถสังฆกรรมจนกว่าใครใดฝ่ายหนึ่งจะทำให้ถูกต้องตามวินัยนะครับ อย่างภาษาอังกฤษก็บอยคอตเลยทั้งนั้น ค่ะ วันนี้เศร้ามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าวิวาทะเลาะกันเลยดีกว่านะคะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะ ก็ที่จริงก็เรื่องเล็กนะครับเร ื่อง นิดเดียวแต่ว่าอาศัยทิฏฐิมานะว่าฉันเป็นธรรมกถิกฉันเป็นธรรมเป็นวินัยทอนอะไรเนี่ย ตัวตนที่รังแต่ให้เดือดร้อนนะคะ ใส่ทิฏฐิมานะอีกแล้วอาศัยบริวารบางคนต่างก็มีบริวารกันมากบริวารก็ทะเลาะกัน พวกมากลากไปเสีย ค่ะ ค่ะดีจังเลยค่ะได้ฟังทางเห็นความดีธรรมบทต่างๆเหล่านี้นะคะยิ่งโดยเฉพาะเช้าๆนะคะทำให้เราคิดดีคิดถูกแล้วก็ปรับเปลี่ยนทิฏฐิความสรุปเห็นในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีในคราวหน้าน้องจะมีเรื่องที่นำเสนอเป็นตอนที่6นะคะเกี่ยวกับการไม่สำรวมอินทรีย์นะคะค่ะแล้วก็มีเทปประกอบด้วยเช่นกันนะคะพบกับอาจารย์วสิทธิ์อินทสระได้ใหม่นะคะในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ